پس چاوروان یکی زور ورزی به هر هد. هر همویان چاوری حتنی بون به تایبتر ایمیلی لبر اوی نیانتوانی لزستان دا گشت بکن. استاش قطب خانه گشتی که آماده کردوا با کناری دریا لبشویده هاتو دا. پیده چه زور به تمرید. گشتی سوره و کلاو لگل بطاته کلاو. خواردنه که زوره بشی هورکانیش بده. میرد نچه هندکیش بده به وامسلا کنه. باش عزیزکم؟ بله. سوزیش کمک خواردن لگل خوی دهنه با گشته که. گشتی که زور باشه. بلم نزانم چی دهنه. زور دلم خوشه که او هوا خوشه. زور خوش حالم. اما یکمین زهره که لقطاب خانه با ماوی که درش لگل هورکانم دستیم با ایمیلی پیم بله تو آماده با رویشتن؟ بله. اما با درست کرنی سردمانی ها زور قرص دیاره. راسته که زور قرصه. بلان بیری یرمتی داده لحال گرتینی ده باشه؟ هرگیز لشیانم ده سردمانیم دروز نکردوا. لبره و زور بپروشم بای. تیفی خوش ببره سر بچکو لکم. سپاس پوره ایلن. سپاس پوره الیزابیس. ایمیلی اگه داری خود با. ایمیلی. پیم بله تو آماده؟ بله آمادم. کمی گاوستا. بری. سوسی سال. ببورا. خواردنی زورم لگل خوم هنوا کچمیر بو بنو زور دوا کود دبی هکارکی چی بی؟ بهوی اوه و سیرانکه من دوا کود رنگ بهوی آماده کرنی خواردنکه بو گشتکه دوا کود بی یعن لوانه اشتکی لناکه روی دا بی یا رنگ بخبر نهات بی او خوی به همیشه ای وایا بیرنگ بروز بسی نراست نکی براست ای توزی همیشه دوا نکوید راستا رنگ زور در سوزی تو اب کوه بلن بلنی پیدم امرو دوانه کوه پیمانی بلنه که بشکنه دلنیم کنه امیدم نکد زور دلنیای؟ من دیره دمین مو تاو کودید ایو بو خودتان برون دی همو تان پیشم کونو برون یلا کچه دیالا خیر افنده باشه با بروین باشه با بروین تاریم کن اوهد بو تو اکوتی دلم زور للت بو درنگ بخبر هاتو مطمئن زور کنیم سیرانتا براسی زور خمم بو دواب کنم بله زور دو اکوتی براست که خواردن بو گشته که کاتم بده سونو بو دروس کردنی خواردن دی بخیره براین دی با براین ایمیلی آم کتی به زور بسیار زور دیگر زور نبی سپاس دادی شانی نیا چی میانوام نزنم من نزنم کشتی سرک را و پتاتا چون زنی پیشتر نه هاتون با ایره سوزی تنانم نمزنیم او تاوره لیره دایا یادگاری زود خوشم هیلن او تاوره دایی ملی که تکامنال بوم سر کتون بسر او تاوره دا و دیاره زور خوش بوا بله او کاتم زور بچوک بوم وردگار یکانم بیر نیا زور توانا او کاتا باوکم تماشه آوابونی خوری دکرد بوم او یکی زور او کات خور بلای منو او کلکی یکی سورک رو بوم اول یک توانه چیه؟ خور وکو هلکه ها؟ منو هم دبینی؟ بیر کردنوی منال هرویه یاد یک دست پیده که دیوان ایره آمده؟ بابروی آمده بین؟ درچه؟ گشتی امرو وک پیش بینیم تربو سر خوش بود به همه اون یوته دران فان کردو سور گرن سور لمش بو بو شوه کتی خوش من بسر نبود بو بیانی که سوزی کمک دو اکود او و خیالی کردم کمک لی دلگرم بم بلان بطیر پربونی کر دلگرانی کم نما یلا دی خیرکن یلا دی یلا دی خیرکن بخشیم که لطوانم به هیه ست شعر بنوسم وب زنم حتی با سیدم با آوه هندراغا بنوسی میلی؟ نه تنها دمه اوشتانه بنوسم که استه هستیم پیدا کم پشن سیری خود بکم وایا هی، سیل کن چیم هی ناوا؟ اما بتاما دبی خوارنکم بشی اوان بی کش بدم ها؟ ها؟ ای که خوانی که بتاما خوارنکه زور بتام دیارا برمتی ها؟ هی، او بی روشتی چیا؟ چی؟ ای تو ندود دی فرمو بخوان؟ بلام تو هیچ خوارنکه نه هی ناوا بشی هارکانی تی پیب دی ام بسکیتم خو، زور بتاما بتوانی بی بی بو خود سپاس نمه به براز دی زور سپاس بو گشته کردی دی بعد از بخواردم بکن من زور برسیما بعد از بید کن زور با تاما هکارکی اوه که زور برسیمانا با هکارکی دی کش هیا گشتی دستی بوره ایلین زور با تاما تو راسته کن دزانی چی دیدی؟ من باورم ندکر که وادای که بهلا تو لگل ایم بید با سیران هر و همینش پیم آبو کاره گری لیده که گرنگ اوی هاتی من به درجایی زستان لما لو بند بوم هر بویش رگی پیدام توی ورن ایرا بفرم هینا و ورن خوب از ساعت منی دروز دکی با هر همون بجدار بی ندرست کردنی سردمانی به تو همین دست بفکم گورم بلام دبید بهواشی به جولانی تاوا نه نه هیواش هیواش تر من دوبوم سره تویا چی؟ نه؟ او چی؟ نه بی بوشی ویه بیت خیرا کدی دور کوا دور کوا او شیوه نبه همویان خراب کرد او سردمانی که دیکم لشارش که کبوم دکره بتم ترا با ایما هاول دین وکو اوان ملا نکی برای که زور شکر تی کرد کشنیا او زیادر شیرینی دکات وانیا منیش هنده مرا بم پیه بتم تری دکات دارم بیهنم دریاچه کلای ایما بوگ ملواری تیشک دارا اصوه ایکی کراوه یا بو پارینه و لو بارا سور باشا تو دزانی سردمانی درست که ایمیلی او دیستان دستی کرده و بنوسین او نتوانی هرگز رگل خیالکانی خوی بگرین کشنیا لیب گره روشم پیان و تین وکو بالم بکم بین او تو او پوین سردمانی من درست کرد زور بچم دیارا اما پیدا و تر سردمانی راست قینا ایوانی هوریا تا بون لسردمانی که ای هون را آنو سی پاشا روش ولو تامی بکا خیرا ورا گرنا پشیمان دبیتوا و دیارا او گیل ایمنیا بله لجیهانی که دیتوا ایلا سردمانی که توی اوه یا سماب کن وکو صدفه که بریز که در بین مشکی او چی تا؟ با چی اونده تورید؟ بله من تورم امیلی پیویز با اونه کرد او گلتای گلده کردی دزانی تو استرچید کرد؟ هنده اوشم بخیال داهد و شرک دمیز بینیرم و روشنامه که بلام تو منو ترسند و بیرم تو امیلی من دالی بردن دا تو بدا خوا نه درده منی قدیمو وشکانی شرکم لناو تو وکو او سرده منی هرگیز نگره توا او دلی چی امیلی من مبستم آوان بو امیلیش دی به من آماله که من تین آگم بودی پالا پیوانم امیلی سوزی باز نو شما بینید او چی دکن بسه سوزی بسه امیلی او شرکن پیم بلن منالی او چی رو داولی نیوانتان رقم لیتا سوزی سوزی در هاورم نی کاد لیده کم لیمه گره نوسیش تیکی گرینگه بو او امیلی بری لیم گره تنها بم سوزی تو رای کدم بارو فتر بزر کرانه ام بیانی زور دلم للای بو کتی پیوتم بخبر نهاتوم تو اکوت نکی زور بلا و احسایی بو لیمو دواتی تر گرینگی پنادم پیشمود که تو چی تر هاوری منی؟ ایمه همو من به یک و سردمانی من دروز دکر لکاتی که کتو روشتی با نوسینی شعر او کتو گید به هستی ایمه ندا بلام ایمه لوا تو را نبوین ایمیلی تو راست دکی نرو پیلم که تو چی تر هاوری منی؟ لگلم ورا درون داولی برنی لدکم دی او؟ سیر کن او گران و ایرا امیلی خوشی سیرانکتان لخوتان تیک دا باشا بیرید لو نکرده و عزیزکم با ببوره ما مستا زور باشا که واتا ابه بروی داوی لبدن دا سوزی بکیت و زور بجوانی اشتی بکیت و باشا باشا او سیرا خود بی با چون روشت بین؟ به دوی سوزی تیدی تا دگرن؟ به معراسته و روشتن اوان یاری دکن گمله بو که اوان دیانگوت بیزر بونه لشعر نخوشکان ایمیلی ایوانه بو؟ کچی نه؟ مالا چون که او خون روانه هیچ گرینگی کن نیا خون روکان ایمیلی همیان بیمانن بابگر این نوشه نگه خومن کچن تو باور بخصکانی روز و هورکانی مکه ایمیلی ها؟ او سوزی و تیدیا هی هاوران ایمه لیره کم لیه بگره ایمیلی داری که تر قصدم لگل مکا تو چی تر هاوری منی چی روی داوا بسا دارم یارمتی وانی دیکا دادم لپا کرنه ودا ایمیلی چاوره که ایمیلی او چی تا ایمیلی گوتی که چی تر برگی ها سکوتکانی تو نگره گوتی که تو کسی که نامه و همی عرقی حالتا گوتیش لبره و هاوریتی دکم چون که بزین پیاده تا بله گوتیشی که ایچ بله نکی نبا کسر پیشی گوتی که تو کچه که زور بیقلی تنانت هستی با اون کرکت تو شعرکانی اود لنا برد ایوان یک چی نه؟ همو تا بیدن بین خیلی کاری طیبتی ایمه مکن بلا همو گرنگ نیا لیستا به تو هاو گرنگی پی ندم اوستی تو آش بکاتوا بلام تو نتهش براست؟ او راست یکی یا سوزی زور بشی من بولا ویکا کردی هر بویش یک دقیقه وستا سوزی بوستا بو چوه دارویت سوزی تو لهمو کس باشن او دزانی که نوسین چم بنیر خلای اینلی کات دست بنوسین دکاد نتوانی دستی لی حال بده هر اوه بهره ایمیلی تایبد من دکاد تو دبید او به هم تل نگری چکه او خوری تویا ایوانیا تو راست دکید من حالو بم برام بر ایمیلی سوزی لسر خوبا بو چوه داروی دارم سردمانی دیگه با دروز دگم دمه به شوازی دیبتی خون دایلی بردی لبگم و هاره نزیگم کواته میش لگالت دیم براز دی برای خوانی امیری سردمانی که و دی طلاو بوا و نه توانی لو زیادتر دروز کرد برازتی یلا همو تن عدبن دی ارکاتی گرانویا گشت که تو بو؟ بلا می سوزی با که روشت تو من بینیم بم آقسته روشت من نای بینیم رنگ به تنها گره به تو مالاوا که تکا من او بم دو چوم سر روی تو رکا چاوره بین استا دیهن موا ایمیلی دزانی لچویا؟ دتو ایمیل گلد بین؟ نه، بطن ها دارم چیتر هست به بزاری نکم آه دیرم هادم پیش استاوم دوسیو گوز که ماسی بتو؟ او بودیا ساس روشگر با ایمه ایوید وکو بالنده کن وابن لکنه دریا کن سماب کن وو استاده فکی بریز که در چی تا؟ نه تو یادم شرکه ما تو یادی سوزی براز؟ دزانی؟ زود حزل شرکانی تو دکم سپاس درم بخیر بیتا ایمیلی زور سپاس با تو بیری گشتکه خوش بو بله چون با برز برلین کتوبه یک آهاتین با ایره ایمیلی دی بابروین خواهفیز ایمیلی سپید ات بین موا تا بیانی خود لگال سپید ات بین موا تیدی من دوینه بیستم که سوزی دوینه شو زور زور سقال بوا دکتور برلین اچار بوا براد بولین خوشی که مترسیدن لشاروچکی تنیشت منو وایا هر وحا سوزیش لگلی روشتو تا بیانی نگر راوتاوا لبر او امرو دوکوت سوزی سالی دهت و هول دادم پیکا و سردمانی بخوین ام حلم لکیز نازه عزیزکم شویکم لکیگی دا بیر نازی بسر بر لکاتی خوتنم دادن یکی زوش سیرم بیست دبی کسی لبید القیدا هاتو لگل من بین بنام نشانی خانی تنز خوتن لگل